This is when I'm with lust, a king of love. Mapenzi kizungumkuti, wanyopendwa na pigwa vibuti. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, classic. Moyo wangu nyamaza, si nilikwambia ukakata. Tazama unalia na mile sosi naye. Sasa nifanyeje, ati usiku silali. Najuliza maswali, mwezangu anapondara, anabadili viwanja na ba. Ai pole, pole, pole moyo wangu kwa majanga. Pole moyo wangu kwa majanga, siwezi jisamea maumivu. Pole moyo wangu kwa majanga, nikijipa moyo wenda tanipigia, lakini wapi, namulia makapi. Mwesemunga kizungumkuti, mapenzi kizunga, mapenzi shikambo kizungumkuti, aya mapenzi kizungumkuti. Mwesemunimeko kizungumkuti, aya mapenzi kizungum, shamtia makuni nimekio kizungumkuti, mapenzi kizungumkuti, mapenzi shikambo. Ikifika siku mateso, naisabu mabati, usingizi ndusipati, najiona sina bati, najichukia. Kinyago cha mpapule nimekichonga mwenyewe, kinanitisha. Nilikotoka na yembali ya mesa.